Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın konuğu Evrim Yılmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet, Evrim Yılmaz arkadaşımız şehir plancısı ve aynı zamanda Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Bugünkü programımızın konusu ise Evrim'in de içinde bulunduğu bir ekip tarafından 2012 yılından bugüne kadar gerçekleştirilmekte olan gene İstanbul Şubesi'nin bir yayını Almanak. Evet. Nedir bu Almanak? Biraz bilgi verebilir misin bize? Tabii. İstanbul Kent Almanak, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi'nin bu yıl 4. kez yayınladığı bir kitap. 2012 yılından beri aslında bunun çalışmalarına daha öncesinden başlamıştı. Fikri daha önceden doğmuştu fakat büyüdü, gelişti ve ilk olarak 2012 yılında yayınlandı. Almanak'ta aslında o yıl içerisinde İstanbul'la dair ve planlamaya dair ne olduysa her şeyi bir şekilde tarihe not düşmeye çalışıyoruz. Aslında bunun bir çetelesini de tutuyoruz diyebiliriz. Kenti ve kentliği ilgilendiren her türlü konu başlığını Almanak'ın içine koymaya çalışıyoruz. Evet, 2012'de başladı. Hangi ihtiyaçtan hareket ettiniz? 2012'de 2011'i mi yayınladınız? Ne yaptınız? Evet. 2011'i yayınladınız. Sizin de bildiğiniz gibi yani İstanbul'un gündemi hep çok yoğun. Ve biz de İstanbul'un planlamasıyla ilgili olan meslek odası olarak aslında bir bakıma kendi gündemimizi toparlamak ve bu toparladığımız gündemi de kenttaşlarımızla paylaşmak için böyle bir çalışmayla yola çıktık. Ve o günden beri de sizin de söylediğiniz gibi kolektif bir çalışmayla tamamen gönüllü olarak bunu yürütüyoruz. Evet, yani bu çalışmada, bu araştırmada bulunanların hepsi gönüllü ve o da hepsi şehir plancı herhalde, öyle mi bilmiyorum. Ekip hakkında da biraz bilgi alabilirsek çok iyi olur. Tabii. Ekibimiz ağırlıklı olarak şehir plancılarından oluşuyor. Şubemiz yönetim kurulunda olan arkadaşlarımız da var, üyelerimiz de var, oda çalışanlarımız da var ve kentle ilgili herkesten de yani ilgili oldukları veya bilgili oldukları konularda danışıyoruz yayınımızı daha da geliştirebilmek için. Yatay bir örgütlenmemiz var. Daha önce de bahsetmiştim size. Evet. Yani böyle bir alt üst ilişkimiz yok. Tamamen kolektif. Burada belki tek şeyden bahsedebiliriz. Bizim dosya konularımız var. İlk çıktığı zamandan itibaren Almanak'ın. Dosya konularını... Ve aylık dosyalar gibi bunlar, evet, değil mi? Evet. Her ay için bir dosya konusu seçiyoruz. O da aslında kentin gündeminde öne çıkan neyse o ay ona ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bunu yönetim kurulumuzun toplantılarında karar veriyoruz dosya konularımıza. Fakat onun haricinde içeriğin hazırlanması tamamen o ayın sorumluluğunu kim almışsa onun üstünde. Ha, ve... ay sorumluları var, dosya, evet, sorumluları var. Evet, uzmanlık alanlarına göre veya ilgi alanlarına göre meslektaşlarımız seçiyorlar. Ben bu konuyu üstüme alırım diyorlar. Ve bizim formatımıza göre bu içeriği hazırlıyorlar. Ve biz de birkaç editör olarak bunları toparlayıp yayına hazır hale getiriyoruz. Ve bu kolektif olarak hazırladığımız şey de aslında bütün kenttaşlarımızı ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Evet, bunlar aylık derken her ayın içinde gerçekleşmiş olan, ortaya çıkmış olan, önemsenecek herhangi bir konuyu ele alıyorsunuz. Ama bunlar sonuç olarak tabii ki bir sonraki yıl, işte Nisan ayı, Mayıs ayı gibi yayınlanan Almanak'ta yer alıyor. Ama tabii, aynı zamanda Şehir Plancıları Odası bu dosya konusunu zamanında da bir türlü ele almak durumunda, değil mi? Onu nasıl yapıyorsunuz? Tabii şöyle oluyor. Şimdi biz her ay düzenli olarak basın taramamızı yapıyoruz. Zaten takip ettiğimiz gündemler de belli. o ay içinde mesela bir plan kararı çıkmış olabilir. Riskli alan ilan edilmiş olabilir. Bununla ilgili bakanlıktan bir açıklama yapılmış olabilir. Veya oranın yerelinde meydana gelmiş başka bir olay olmuş olabilir. O ay öne çıkanı seçiyoruz ve onu aslında kendi tarihin en başından itibaren bir inceliyoruz. Nasıl gelişti buraya, nasıl gelindi? Daha sonra da bugünkü noktayı anlatıp tarihe bir not düşmüş oluyoruz. Evet, şimdi tabii dinleyicilerimizin bu dosya konularının ne olduğunu öğrendikleri zaman konuya biraz daha girmiş olacağız. Onlardan özellikle 2015 yılı için ay ay hangi konular ele alındı ve almanakta bunlar nasıl sıralandı? Bir o konuda durumu aktarırsan. Tabii. Şimdi bizim 2015 İstanbul Kent Almanağımızda Ocak ayı konusu olarak örneğin Sarıyer'i inceledik. Çünkü Sarıyer için alınmış bir plan kararı vardı. Bu yüzden onu seçtik. Şubat ayında Yassıada ve Sivriada'yı inceledik. Çünkü onlar da aynı şekilde alınmış plan kararları vardı. Hatta yılın devamında işte Yassıada yamyazlı oldu, bütün ağaçları kesildi vesaire, aslında adanın yapısı tamamen değişti. Böyle bir gündem oluşmuştu. O yüzden de onu Şubat ayına aldık. Mart ayına mültecileri aldık. Çünkü mülteciler tabii ki sadece Mart ayının değil, Suriye'de savaş başladığından beri 5 yıldır hepimizin gündemi. Gündeminde, doğru. Nisan ayında Hanlar bölgesini ele aldık. Mayıs ayında Beykoz'daki iki bey... Hanlar derken Sultanahmet'i. Sultanahmet'tekileri kastediyoruz, evet. Mayıs ayında 2B alanlarını ele aldık. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un artık çok genişleyecek yeri kalmadı. Kırmızı çizgilerine ulaştı. Ve 2B alanları da bu konuda hassas bir noktada duruyor. O yüzden onu ele aldık. Haziran ayında İstanbul'un vapurlarını ve onların tarihçesini biraz inceledik. Çünkü biliyorsunuz yeni vapurlar çıkmıştı. O ay gündemde bu vardı. O yüzden biz de bir bakalım dedik. Bugüne kadar İstanbul'un vapurları nasıl bir evrim geçirmiş? Deniz ütülerinden bahsediyoruz, değil mi? Evet. Residence vapurlar da deniyor. Temmuz ayında Kurbağalı Dere'yi ele aldık. Önce Kadıköylülerin, sonra bütün İstanbulluların, çünkü çok gelip geçilen bir noktada da aynı zamanda ve bütün kente yayılan bir kokusu var. O yüzden biz de buna karşı koyamadık. Ağustos ayında sel baskınlarını inceledik. Bu da aslında Hopa'da yaşananların üzerine oradan yola çıkıp İstanbul'daki durumu biraz tariflemeye çalıştık. Eylül ayına geldiğimizde de İstanbul'un antik kentlerine bir bakalım dedik. Çünkü o dönemde de Batone'ye konuşuluyordu, gündemdeydi. 2015 için Ekim ayında bir dosya konusu belirlemedik. Bizim için çünkü o ay olan gerçekten tek şey hayatımızı durduran ve hiçbir zaman da unutmayacağımız Ankara katliamıydı. Katliam oldu. Kasım ayında Haliç ve Haliçport projesini gündeme aldık çünkü yeniden canlanmıştı. Aralık ayında ise İstanbul'da ilan edilen riskli alanları ele aldık. Aslında biz bunu daha önceki sayılarımıza da ele almıştık. 2013 sayımızdı yanlış hatırlamıyorsam. Ama o günden bugüne tabii birçok gelişme yaşandı. İptal edilenler oldu, yeni ilan edilen alanlar oldu. İstanbul'da son durum ne? Bunun bir envanterini oluşturalım dedik. O yüzden de bu konuyu seçtik. Evet. Yani Ekim ayı haricinde her ayın bir dosyası var ve bunu siz yeni yayınlamış olduğunuz almanakta, çok yeni bir tarihte de bunun basın toplantısını yaptınız. Evet. Nasıl ulaşabiliyoruz almanağa? Almanağa İstanbul şubemizden ulaşabilirsiniz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Biz yani buna çok büyük emek harcıyoruz ve bunu bastırıyoruz. İstiyoruz ki... Katkı payı olsun. Katkı payımız yok. İstiyoruz ki şubemize gelsin hem meslektaşlarımız hem de kenttaşlarımız. Bu almanağı alsınlar, evlerinde bir otursunlar, bir okusunlar, bir hatırlasınlar. Nelerden geçtik geçtiğimiz sene. Bunun bir yeniden bir... Aynı zamanda bir ilişki imkanı. Evet. Meslektaşlar olsun arasında. Basılmış olan almanaklarımız tükendiği zaman da PDF'ini koyuyoruz web sitemize. Bunları ücretsiz olarak mı dağıtıyorsunuz? Tabii. Neden? Arkasında çok büyük bir emek var çünkü. Var evet, ama yani bu Şehir Plancılar Odası'nın herhangi bir yayını zaten ücretli değil. Bu bizim politikamız. Çünkü paylaşmamız gerektiğini ve paylaşarak çoğalacağını düşünüyoruz. O yüzden de ücretli dağıtmıyoruz. Anladım. Yani Şehir Plancıları Odası'nın Beşiktaş'taki ofisine evet. geldiğimiz zaman hem sizlerle görüşme imkanı bulabiliriz hem de bu almanaktan bir tane alma imkanımız olur. Evet. Şimdi ilk bilgileri verirken plan kararlarından bahsettim. Bu sizin başlangıç noktanız mıdır? Herhangi bir konuda bir plan kararı çıktıktan sonra mı incelemeye başlıyorsunuz? Yani elbette bu önemli bir referans noktası ama ikonlarını saydığımda fark etmişsinizdir. Yani gerek mülteciler olsun, gerek Kurbalıdere olsun veya sel baskınları veya İstanbul'un vapurları olsun. Yani sadece plan kararları değil, kentin ve kentlinin gündeminde ne varsa biz onu seçiyoruz. Evet, İstanbul'un antik kentleri de öyle çünkü değil evet. mi? O da yani özel olarak bir plan kararı olmayan ama İstanbul'un olan gündeminde olan gündeminde evet. olan antik kentler. Evet. Tabii ki planları biz sürekli takip ettiğimiz için o bizim oda olarak ve meslek alanı olarak birinci gündemimiz. Oradan çoğu zaman yola çıkıyoruz ama sadece bu değil. Evet, şimdi evvelden tabii ki bu tür bilgilere herhangi bir konuda bir planlama olduğunu, daha karar olmadığını olmasa bile öğrenebiliyorduk. Şimdi bunları öğrenmek de zor bir hale geldi herhalde değil mi? Yani tabii biraz zor çünkü İstanbul artık hepimiz için üstesinden gelmesi zor bir kent oldu. Ve her gün her ilçe belediyesinde değil ki büyük şehirde sayısız plan kararı alınıyor. Biz şube olarak bunu sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Aslında bu bakımdan da almanak hepimiz için güzel bir arşiv çalışması da oluyor. Toparlayıcı bir çok toparlayıcı oluyor evet. İş işten geçmiş oluyor mu? Yani almanak hazır basıldığı zaman belli bir süreç geçmiş oluyor geçmiş şüphesiz oluyor, ama yani bir şube olarak biz bunların sürekli takibini yapıyoruz. Evet. Evet, ayrıca gerek itirazlar olsun gerek dava hukuki süreci. Hukuki takip tabii olsun. Ki, tabii ama ki. Hukuki takip içinde sanıyorum bir plan kararının olması gerekiyor değil mi? Tabii bir plan kararı olmadan kamuoyuna yansıdığı takdirde basın açıklamalarımız oluyor ve hani takibinde olacağımızı ifade ediyoruz. Sonrasında da gelişen süreçlerde bu takibe evet. devam ediyoruz söylediğimiz gibi. Plan kararları derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararlarını mı kastediyoruz? Tabii onları sürekli tarıyoruz. Askıdaki evet. planları sürekli tarıyoruz. Kaynaklarınız neler? Almanı hazırlarken mi? Evet. Bir basın taramasından bahsettin. Evet, bir basın taraması yapıyoruz. Onun haricinde zaten hepimizin uzmanlık alanları çerçevesinde kendi takip ettiği gündemler oluyor. Bu da bir kaynak. Tabii ki akademisyen arkadaşlarımız var. Kendi yaptıkları araştırma vesaire böyle bir kaynağımız da var. Biz de sosyal medyayı takip ediyoruz. Ve bunlardan toparlayarak dosya konularımızı oluşturuyoruz. Oluşturuyorsunuz. Hı-hı. Evet. Aslında tabii bir de görüldüğü kadarıyla 2012'den bu yana çıkan almanaklara baktığımız zaman her yıl konu sayısı da kapsamı da artıyor gibi görünüyor tabii, değil mi? Tabii. Yani biz de her yıl aslında bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Dosya konularımıza daha da önem vermeye başladık. Daha detaylı incelemeye çalışıyoruz. Ve bir yandan da herkesin okuyabileceği bir dili olsun istiyoruz. Çünkü dediğim gibi bunu paylaşmak istiyoruz. Bu şekilde. Evet. İstanbul'un kırmızı çizgileri dedin. Hı hı. İlk açıklamalarında. Ne demektir bu? İstanbul'un birinci kırmızı çizgisi hepimizin de bildiği gibi bugün de mücadelesi devam eden kuzey ormanlarıdır. Evet. Su kaynaklarıdır. Ve kıyılarıdır. Ve tarihi alanlarıdır. Kuzey ormanları, su havzaları. Havzaları, evet. Evet. Ve tarihi alanları. Evet. Yani İstanbul'dur yani. Evet, İstanbul, evet. Evet. Bu açıdan durum nedir gördüğünüz kadarıyla? Bu açıdan durumumuz sıkıntılı. Her bir taraftan farklı saldırılar var yaşam alanlarımıza. Evet. Çevrelenmiş vaziyetteyiz. Maalesef. Biz meslek odası olarak elimizden geldiğince bunun önünde durmaya, çünkü bizim şiarımız kamu yararı. Kamu yararına olmayan herhangi bir şeyin arkasında durmamız söz konusu değil. Elimizden geldiğince buna karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama şüphesiz ki yani bu zor bir süreç. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Ama devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sonuçta kent bizim. Elbette. Şimdi gördüğüm kadarıyla mesela özel olarak Ağustos ayında sel baskını, 2015 Ağustos ayında sel baskınlarını almışsınız. Ama orada mesela Hopa'yı gündeme getirirken oradan hemen İstanbul'un risklerine geçiyorsunuz. Evet. Bu anlamda yani bir yönüyle esas ana yönü itibariyle İstanbul esaslı bir almanak, ama aynı zamanda Türkiye'deki diğer risk alanlarına da dokunuyorsunuz. Zaten bu kaçınılmaz. Tabii herhalde ki, değil yani mi? Tabii ki, sonuçta Hopa'da yaşanan da bir kentleşme faciası bir şekilde. Ve bunun yani Türkiye'nin bütün kentlerinde yansımalarını görebiliriz. İstanbul'da da çok yakın zamanda büyük felaketler yaşadık. Ayvama Deresi vesaireyle tabii birlikte. O yüzden de yani Hopa'da yaşananın İstanbul'a bağlanmaması zaten söz konusu olamazdı. Olamaz. Biz sadece bir kere daha orada kaybettiğimiz canları analım ve onların anısına saygı olarak da İstanbul'da nelerin düzeltilmesi gerekiyor, bugüne kadar yapılan yanlışlar neydi, bundan sonra neler olmalı diye kısaca anlatmaya çalıştık. Evet. Şimdi tabii ki mesela 2015 yılı itibariyle baktığımızda bu her ay yayınlanan, Ekim ayı haricinde yayınlanmış olan konular dışında da kalan konular var. Bunları nasıl ele alıyorsunuz? Günü itibariyle ele aldığınızı biliyorum ama almanakta bunların ayrı bir listesini hazırlıyor musunuz? Hazırlıyoruz. Evet. Dosya kanalımızın sonunda o aya ilişkin de bir kronoloji hazırlıyoruz. Kent ve planlama gündemine dair ne yaşandıysa her ay hangi gün bir basın açıklaması olabilir, plan kararı olabilir, Ankara'dan yapılan başka bir açıklama olabilir vesaire. Bunları kronolojimize yerleştiriyoruz ve paylaşıyoruz. Evet, o anlamda çok ciddi bir referans kitabı. Tabii ki. Çünkü biz özellikle İstanbul'a ilişkin herhangi bir konuyu ele aldığımızda bunun geçmişini araştırırken zorluklarla karşılaşıyoruz. Evet. Nasıl oldu, nasıl bu süreç başladı ve bugüne geldiği hem merak ediyoruz hem de bir de doğru olmayan bilgilerle de karşılaşıyoruz. Bu anlamda odaların faaliyetleri son derece önemli. Odaların hukuki bir çalışma yürüttüklerini ve her bir etapta konuya müdahil olmaya gayret ettiklerini biliyoruz. Ama bu tür bir almanak çalışması veyahut da bir arşiv çalışmasını Şehir Plancıları Odası dışında yürütmekte olan herhangi bir kuruluş var mı? İllaki oda olması şart değil. Kent gündemine ilişkin olarak başka bir çalışma bildiğim kadarıyla yok. Evet. Ve biz de aslında sizinle çok benzer kaygılardan aslında yola çıkarak bu çalışmayı yapmaya başladık. Çünkü gündem çok yoğun. Ve bir yerden sonra aslında evveliyatını kaçırabiliyorsunuz. Unutmamak için takip etmeyi hem kendimiz için hem de kentler için bu konunun da takipçisi olabilmek için, farkında olabilmek için böyle bir çalışmayı yaptık. Evet. Hukukçular var mı bu ekibin içinde? Ya, özel olarak hani herhangi bir dosya konumuzda şimdiye kadar çalışmış bir hukukçumuz yok. Ama tabii ki bizim dava süreçlerimizi takip eden hukukçularımız var ve gerektiği noktalarda onlara danışıyoruz. Neyi nasıl ifade etmemiz gerektiğini veya süreçleri bize yeniden hatırlatmalarını. Hukukta durumun ne olduğunu. Tabii. Evet. Bu şekilde ortak çalışma yürütüyoruz. Evet. Bir de tabii ki sizin oda olarak aslında başka odaların da önem verdiği ve gerçekleştirdiği bir faaliyet. Aslında normal olarak bütün bu süreçlere başından itibaren dahil olmanız gerekiyor. Geçmişte böyle bir olanak tanınıyor muydu? Böyle bir olanak var mıydı? Yoksa geçmişle bugün arasında bir farklılık mı var? Sonuç olarak hani planların yapılması ve ilan edilmesi ve uygulamaya geçmesi süreçlerinde yasal olarak bir değişiklik yok. Fakat özellikle son 10 yılda aslında bütün kenti ve dahi ülkeyi etkileyebilecek konuları son dakikada haberdar olduğumuz durumlar olabiliyor. Aslında bir çeşit neredeyse bir hafiyecilik oynayıp konuların altını deşmemiz ve bilgiye ulaşmamız gerekebiliyor. Çünkü artık şeffaflıktan çok uzaklaşmış maalesef bir kamu yönetimi karşımızda. Ama biz de peşini bırakmıyoruz tabii. Evet. Mesela bu ele aldığınız dosyalardaki konuların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararları haline geliyor mu? Bu karar gelmiyor. Hayır, ama mesela bir örnek olarak bizim Mart ayında işlediğimiz mülteciler konusundan bahsedebilirim. Aynı zamanda şubemiz bununla ilgili daha detaylı bir rapor da hazırlıyor. Yakında, öyle mi? Evet, buna da ayrıca geleceğim. Yakında evet, yayınlanacak. Biz burada küçük bir özetini verdik İstanbul'daki mülteci meselesinin. Mesela bu raporun daha detaylı olan raporun hazırlanması için İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerine ve büyük şehire yazılar yazıldı şubemiz tarafından. Ve öğrenmek istedik ilçenizdeki ve hani kentimizdeki genel olarak mültecilerin durumu, sayısı, hangi şartlarda yaşıyorlar, sizin bu duruma karşı yaptıklarınız nelerdir vesaire diye arkadaşlarımız ilçe ve büyükşehirle iletişime geçmeye çalıştılar. Maalesef birçok belediyeden geri dönüş alamadık. Kaç tanesinden alabildiniz? Şu an tam sayıyı hatırlayamıyorum. Ama yakında çıkacak raporumuz. Rapor bunların çıkacak, hepsi evet, onun içinde olacak. Ama büyükşehirden alamadınız herhalde. Bazı cevaplar alındı. Fakat aslında burada demin bahsettiğim şeffaflık meselesine ben burada tekrar dönmek istedim. Yani sonuçta bu hepimizin hayatının tam da ortasında olan bir konu ve biz de bu şehirde yaşayan insanlar olarak bunu bilmeyi hak ediyoruz. Tabii. Yani değil ki bir meslek odası olsun, ben bunu bir vatandaş, bir yurttaş olarak da sorabilmeliyim. Fakat maalesef birçok kereler bu tarz bariyerlerle karşılaşıyorsunuz. Evet, sormadan da öğrenebiliriz çünkü. Öğrenebilmeliyiz. Eğer, tabii yapılanları yayınlarlarsa, yapılanlar hakkında açıklama yaparlarsa ki istedikleri zaman belediyeler internet sitelerini çok iyi kullanıyorlar. Özellikle de propagandaya dönük konular söz konusu olduğunda bütün sitenin her yerinde maalesef başkanın ne yaptığını, ne ettiğini, nerede su içtiğini, nerede yemek yediğini, nerede konuşma yaptığını öğrenebiliyoruz. Ama tabii ki bunlar son derece önemli sosyal konular. Hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Asıl bilmemiz gereken konular. Evet, esas olarak çünkü bilmemiz gereken. Çünkü biz birlikte yaşıyoruz. Tabii, tabii. Evet, şimdi bu mülteciler konusunda rapor hazırlanıyor dedin ve bu raporu yakında yayınlayacağız, evet, dedin. Kapsamı konusunda hiç bilgin var mı? Şimdi bu çalışma grubunun içerisinde ben yer almıyorum ama arkadaşlarım çalışmalarını takip ettiğim kadarıyla dediğim gibi bu yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler var. Daha sonra yapılan birebir derinlemesine görüşmeler de var. Hem Suriyelilerle. Yerel, hem yerel yönetimlerle hem de ilgili STK'larla. STK'larla. Oldukça kapsamlı bir rapor olacak. Çok güzel. Çok güzel. Şehir Plancıları Odası'nın belki birinci dereceden ilgi alanı olması gereken bir konu olmayabilir. Değilmiş gibi görünse de aslında öyle değil. Evet, değil tam gibi. Onu çünkü söyleyeceğim. Biz birlikte yaşıyoruz. Tabii. Artık onlar da bizimle aynı kenti paylaşıyorlar. Evet, evet. Ve bundan sonra da paylaşmaya devam evet, edecekler. Evet, yani. Tabii ki bir nesil daha evet, dünyaya geldi. Onlar artık buralılar. Tabii. Bunu kabul edip buradan hareket etmek gerekiyor ki hepimizin hayatı daha iyi olsun. Evet. Evet, bir de bunu kabullenmek zorundayız İstanbullular olarak. Onları kentimizin vatandaşları, yurttaşları olarak, hemşerilerimiz olarak görmek zorundayız. Tabii. Evet, bu bakımdan son derece önemli. Bir de tabii ki bu almanağı hazırlarken kurullarla da bir ilişki kuruluyor herhalde, değil mi? Kurul kararları vesaire, onları nasıl izleyebiliyorsunuz? Kurul kararlarını da aynı şekilde takip edebiliyoruz. Zaten onların gündemleri bize geliyor. Evet. İnceliyoruz. Ha, geliyor mu bu? Tabii. Kurul kararları gündemleri geliyor. Toplantılarına katılabiliyor musunuz? Kimi konularda katılmıyor. Tabii ki hepsine katılmak mümkün değil. Mümkün değil tabii. Yani biz de bu kadar çok iş yapıyoruz ama aslında evet, o kadar da çok insan değiliz. Evet. Bir de İstanbul'da kaç ve tane İstanbul kurul var. Tabii, evet tabii. O yüzden en öne çıkan birinci etapta kesinlikle müdahale edilmesi gereken konulara dahil oluyoruz. Evet. Ben bir şehir plancı olarak sormak istiyorum sana. İstanbul nasıl bir kent? Nasıl tanımlayabiliriz? Hem plancı hem de İstanbullu olarak objektif bakmak zor oluyor. Zor değil mi? Doğru. İstanbul çok büyük bir kaos. Ama üstesinden gelinemeyecek bir durumu da yok bence. Evet. İş ki bunu yapmak isteyelim. Yani bu şehirde yaşamak istersek gerçekten bu şehri severek üstesinden gelinemeyecek bir problem olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bu tabii tamamen yaklaşımla ilgili, bir de niyetle ilgili. Evet, herhalde. En önemlisi evet, niyet meselesi. Niyet meselesi. Yani İstanbul'un yağını çıkartmak istersek başka türlü. Tabii ben İstanbul'da bir 10 yıl yaşayayım. Çok güzel yaşayayım. İstanbul'a ne olduğu hiç umurumda olmasın. Olmasın. Olmaz o zaman. O zaman İstanbul'da değilsiniz evet, zaten. Evet. Şehir plancıları odası bir de aylık bir bülten çıkartıyor. Orada da evet, kapsamlı bir bülten. Ona da aslında internet sitenizden ulaşmak mümkün. Evet, ulaşılabilir. O bülten hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Bülten de tıpkı almanak gibi her ay biraz daha gelişiyor. Daha öne çıkarmaya çalışıyoruz bültenimizi. Ve aslında esas istediğimiz sadece meslektaşlarımızın değil, tüm kentlilerin yine aynı şekilde okuyabileceği bir şey haline getirmek bülteni. Bu yüzden yakın zamanda en azından bir adım olarak meslektaşlarımıza ziyaretler yapmaya başladık. Hem uygulamada olan hem de teoride çalışmalarını sürdüren meslektaşlarımıza. Şubemizden arkadaşlarımız gidiyorlar. Onlara meslek alanımızın farklı konularıyla ilgili röportajlar yapıyorlar. Bu çok ilgi çekmeye başladı. Özellikle üyelerimizden de olumlu tepki alıyoruz. İnşallah daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet. Şehir plancıların çalışma alanları derken şöyle bir sıralama yapsak, ilk akla gelenler hangileridir? İlk akla gelenler aslında belediyelerdir, yerel yönetimlerdir. Daha sonra merkezi yönetimlerin ilgili, mesela bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi. Kurullar, biraz önce bahsettiğimiz gibi, orada da birçok meslektaşımız çalışıyor. Ve tabii özel sektör var. Ve bir yandan da aslında çok büyük, yani gittikçe sayısı artan bir şekilde gayrimenkul değerleme sektöründeki meslektaşlarımızın da sayısını arttırıyoruz. Öyle mi? Evet. Bu konuyla ilgili de bu dönem bazı çalışmalar yürütmek istiyoruz. Çünkü onların da bizim meslektaşımız olduğunu ve hani o bu meslek bilincinden uzaklaşmadan kamu yarar ilkesinde çalışmalarını sürdürmelerini istiyoruz. Ne yapacaksınız? Bununla ilgili eğitimler mi yapacaksınız? Eğitimler planlıyoruz. Aynı zamanda yine bülteni takip edenler görmüştür, meslektaş ziyaretleri yapmak istiyoruz. Böyle planlarımız var. Evet. Önümüzdeki dönem için. Bu meslektaşlarla yapılan görüşmelerin yararlı ve etkili olduğunu belirttin. Kesinlikle öyle. Özellikle öğrenci üyelerimiz ve yeni meslektaşlarımız için, yeni mezun meslektaşlarımız için çok önemli. Çünkü onlar da bitirdikleri okulla ilgili, neler yapabilecekleriyle ilgili, önlerinde nasıl bir yol olduğuyla ilgili onlara da ışık tutan röportajlar oluyor bu. O yüzden devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet, ben yani bu programa başladığımdan beri şehir plancılarıyla çok karşılaştım. Programımıza konuk olarak aldık. Fakat benim karşılaştıklarım hep genç insanlardı ve çok heyecanlıydılar. Çok kolektif çalışmaların içindeydiler. Çok yakın bir tarihte bu Düzce'deki kooperatif konusunu da, Umut Kooperatifi konusunu da ele aldık. Gene meslektaşlarınızla birlikte. Evet. Onlar da hakikaten çok gönüllü çalışan, çok heyecanlı insanlar. Açıkçası yaşlısına da pek rastlamadım şehir plancılarının. Yaşlısı da aynı. Yaşlı demeyelim de. Daha tecrübeli meslektaşlarımız da aynı şekilde aynı heyecanla çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama tabii hani bizim meslek alanı itibariyle, deminden beri söylüyorum, yani çok yoğun bir mücadelemiz var. Tabii bunun için de belli bir enerji gerekiyor. Tabii. Ve hem enerji hem de bir ekip işi bu aynı zamanda da. Sanırım bu ekip işi meselesi de bize okuldan üniversiteden itibaren gelen bir durum. Biz çünkü hep grup çalışmalarının içinde olduk ve aslında kentin ne kadar çok boyutlu ve ne kadar farklı meslek alanları itibariyle değerlendirilmesi gerektiğini de öğrenerek mezun olduk. O yüzden de birçok plancıyı birçok hatta farklı alanlarda yine kolektif çalışmaların içinde görmek hiç şaşırtıcı olmuyor bizim için. Evet, aslında bu da benim bir sorumdu. Çünkü gerçekten şimdiye kadar karşılaştığım şehir plancısı arkadaşların hepsi bir ortak çalışmanın içinde. Programlarımız da zaten onu ele aldı. Son bahsettiğim gibi o Düzce Umut Kooperatifi de dahil olmak üzere. Ben bunun nedenini soracaktım. Çünkü benzer bir durumu gene yakın sayılabilecek odaların üyelerinde pek göremiyoruz. O da faaliyetleri konusunda tabii ki kolektif bir çalışma yürütüyorlar ama mesela mimarlık herhalde daha bireysel bir evet. çalışma. Planlamanın kendisi interdisipliner bir süreç olduğu için yani bir şehri sadece bir meslek alanının planlaması gibi bir şey düşünülemez. Evet. Bizim eğitimimiz de zaten bu şekilde. Birçok farklı bölümden dersler alarak mezun oluyoruz. Yani sosyolojiden işte fene kadar. Psikoloji de herhalde yer yer dahil. Yer alıyor. Evet. O yüzden de sonuç olarak bir şekilde hep kendimizi isteyerek tabii ki ekip çalışmalarının içinde buluyoruz. Evet, ben deprem döneminde de sizlerin çalışmalarını ve biraz gözlemleme fırsatım oldu. Orada da mesela dediğiniz gibi farklı disiplinlerden insanlarla bir arada çalışıp bir arada üretme kabiliyeti olan bir şey herhalde. Ki daha doğal evet. bir şey olamaz evet. herhalde kentle ilgili konuşurken evet. de. Bu anlamda bu İstanbul Kent Almanağı'ndaki senin hazırladığın bölüme de geçeceğiz ama şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Tamam. Here to Gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Evrim Yılmaz, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız. Şehir Plancıları Odası'nın hazırlamış olduğu, İstanbul Şubesi'nin hazırlamış olduğu İstanbul Şehir Almanağı'nı konuşuyoruz. 2016 yılında. Çok yakın bir tarihte yayınlandı. Almak isteyen dinleyicilerimiz Şehir Plancıları Odası'nın Beşiktaş'taki ofisini ziyaret edebilirler. İnternetten adresini öğrenebilirler ve gidip onu ücretsiz olarak temin edebilirler. Eğer basılı olan almanak bitmiş olursa hemen internet adreslerinde, sitesinde odanın onun bir PDF kopyasını bulabilecekler. Evet. İstedikleri takdirde de indirebilecekler. Evet, şimdi şeye bakarsak bu 2015 almanağına bakarsak hangi bölümü sen hazırlamıştın? Ben hiçbir bölümü hazırlamadım. Ben editörlük yaptım. Yaptın. Onun için bütün sorular serbest değil mi? Bütün sorular serbest. Evet. Mümkün mertebe. Cevaplayabildiğim evet. kadarıyla. Tabii. Evet. Şimdi tabii İstanbul'un çok yakın yeni tehlikeleri var. Bugünlerde çok üzerinde konuşulan ve bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşumlarının da üzerinde çalıştığı Martı Projesi var. Ve Martı Projesi'nin boyutlarının ne olduğu da daha ortaya çıkmış değil. Ama herhalde gelecek sene hazırlayacağınız almanağın da önemli bir bölümünü... Muhtemelen Mayıs ayı konumuz olacak. Mayıs ayı değil mi? Evet. Doğru. yeni tartışılmaya başlandı kamuoyunda. Evet, evet. Yarın bildiğim kadarıyla bununla ilgili yine büyük bir toplantı yapılacakmış. Evet. Biz de yine aslında şeffaflık meselesine geri dönersek tabii, biz tabii. de öğrendikten sonra evet. Bu konuyu inceleyeceğiz. Doğru. Doğru. Şimdi bu Beykoz ve 2B alanları geçen senenin Mayıs ayı. Evet. Sonuçta bu 2B alanları ne oldu? Oraların satışları gerçekleştirilecekti. Yargıya dönen bir kısım konu oldu. Sonuçta ne yaptı devlet? Satabildi mi 2B alanlarını? Sonuçta devlet sadece İstanbul'da değil aslında bütün Türkiye'de bu konudan beklediğini alamadı. Evet. Bir hezimetle karşılaştı. Ama tabii bunun yarattığı başka bir şey oldu. Yani bu 2B alanlarından devlet ne kadar bir beklenti içindeyse aslında belki de hiç aklında yokken vatandaş da bir beklentiye girdi. Tabii. Ve burada... Yani bazı çıkar çatışmaları mı diyeyim yani böyle şeyler yaşandı ve aslında bizim için çok kıymetli olan bu alanlar pek de sevimsiz pazarlıklara konu olur hale geldi. Bu yüzden de aslında biraz bu konuyu ele almak istedik. Çünkü Beykoz İstanbul'da bu anlamda önemli bir yerde bulunuyor. Hem 2B alanları hem de aslında Beykoz'un merkezi de büyük bir dönüşüm, özelleştirme. Hani onun o Beykoz'un yıllar evvelinden gelen... O sanayi kimliği tamamen ortadan kaldırılıyor kalktı, ve tabii. bambaşka bir yere dönüşmeye başlıyor. Kundura fabrikaları. Evet. rakı fabrikası vesaire hepsi devreden çıktı. Evet, biz de yani 2B alanları özel olarak Beykoz'u da genel olarak bu anlamda incelemeye çalıştık. Onun içinden geçtiği süreci biraz İstanbulluları anlatmak istedik. Evet. Hemen önemli ve hala devam eden Haliç tersaneleri, Kasım ayı konusu. Haliç tersanelerinde son durum nereye geldi, ne oldu? Açıkçası biz gündemi Haliç dayanışmasından takip ediyoruz desek, evet. Bu arada onlardan da bahsetmiş oluruz yani tabii. Yerinde olur diye düşünüyorum. Tabii. Öyle çok önemli bir mücadele duyurabileceğimiz, hatta teşekkür edeceğimiz. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Bu evet. Zaten konuyu hazırlarken bize hem içerik hem de görsel anlamda çok destek oldular. Evet, Haliç dayanışması aslında bizim Açık Radyo'nun başka programlarında da ele alınan faaliyetleri ele alınıyor ve arkadaşlar daha önceki programların bir kısmına katıldılar. Evet, yani oradaki çalışma ve sorun hala devam ediyor. Şimdi riskli alanlar konusu tabii çok geniş bir konu. Ama geldiğimiz nokta itibariyle belediyeler de işte İstanbul'daki 39 tane ilçe belediyesi de birbirinden çok farklı uygulamalar gerçekleştirebiliyorlar. O anlamda bir merkezi kriterlerden de veyahut da ortak kriterlerden de bahsetmek mümkün değil. Bu konuda şehir plancılarının söyleyebileceği herhangi bir şey var mı acaba? Şimdi zaten bir riskli alanın ilan edilmesinin kendisinin daha hala ortaklaşılmış bir kriteri yok. Yok, değil mi? Evet. Zaten yasa ilk çıktığı andan itibaren çok sorunlu ve çok tartışmalı bir yasa. Biz bu konuyu daha önce ele almıştık. Fakat dedi ki bir geri dönelim bakalım. Ne oldu? Çünkü sanki o kadar çok İstanbul'da riskli alan ilan ediliyormuş ve gerçekten hani bu yasa eliyle iyi bir şeyler tırnak içinde yapılıyormuş gibi bir yaklaşım var ki bize dedik bir bakalım yani gerçekten yasa çıktığı andan itibaren İstanbul'da ne kadar riskli alan ilan edilmiş ama bir yandan da daha önce konuştuğumuz gibi bizim dava hukuki süreçlerimiz de var. Bunların aslında ne kadar iptal edilmiş? Yani Ankara'dan tepeden inme gelen bu kararlar gerçekten İstanbul'da yerelde uygulanabilmiş mi? Çünkü bir yandan da aslında böyle bir algı da var. Yani kararlar alınıyor, çok güzel, her şey tıkır tıkır ilerliyor gibi bir yaklaşım var. Ama biz oturup bu konuyu tekrar incelediğimizde, tabii ki zaten yıl boyunca bunu takip ediyoruz ama oturup bir adam akıllı incelediğimizde gördük ki aslında İstanbul'da ilan edilen haksız, yersiz, tutarsız bir şekilde ilan edilen birçok riskli alan kararı da aslında iptal edildi. Buna varmak ve bunun farkında olmak, hani buna karşı verilen mücadelenin de aslında başarılı olduğunu görmek hepimiz için pozitif bir şey diye düşünüyoruz. O yüzden bunu da burada vurgulamak istedik. Evet, iptal edildi derken gene idari mahkemeler tarafından yapılan iptalleri. Ve bunların da birçoğu aslında hani gerekçeli kararlarına bakacak olursanız tam olarak neden riskli alan ilan edildiği anlaşılamadığı için, gerçekten bir nedeni olmadığı için. Tamamen tepeden inme ve politik yaklaşımlarla, tercihlerle evet. ilan edilmiş alanlar. Fakat bunlara karşı da hem ilgili mahallelerin hem de meslek odalarının verdiği mücadelenin sonucunda birçoğunu da geri döndürmeyi başardığımızı gördük. Evet, aslında bu daha çok devam edecek bir konu. Çünkü biz ilk çıktığı zaman bu riskli alanlarla ilgili kanun çıktığında dedik ki herhalde depremle ilgili çok önemli bir yeni kanun çıktı ve deprem risklerinin önlenmesi böylelikle mümkün olabilecek diye düşündük. Fakat bu iş böyle olmadı tabii ki. Yasayı zaten okuduğunuz andan itibaren bunun aslında ne için evet, çıkartıldığı çok belli. O kadar kendini gösteriyordu ki yani gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Evet. Bunun üzerine de çok sayıda program yaptık. Hatta biraz maddeleri de ele almaya gayret ettik. Ama yani bir müddet sonra dediğim gibi belediyelerin kendi alanlarında aldıkları kararları takip etmek çok zor hale geliyor. Özellikle ilçe belediyelerinin iptalleri izlemek çok zor bir yer. Bayağı bir enerji gerektiriyor. Tabii ve ki. Seferberlik gerektiriyor. Tabii yani ki. İşte Mimarlar Odası da bu konuda çaba gösteriyor. Tabii siz ortak birçok davamız var onlarla evet. birlikte yürüttüğümüz. Çünkü çok geniş bir alan. Yani bunun için dediğiniz gibi hem enerji hem de insan gücü gerekiyor. Evet. Ben bunların içinde 2015 yılı Kent Almanı içinde 2015 yılında çok tartışılan işte havaalanı, 3. köprü, gerçi kanalla ilgili herhangi bir gelişme, yani konuşmalar dışında herhangi bir gelişme olmadı. 2016 yılında da işte 12 tane yeni güzergah olduğunu falan öğrendik ama bunların hangisi gerçektir, hangisi değildir, medya tarafından yaratılmış şeylerdir diye endişeyle karşılaşıyoruz. Siz bunları nasıl ayıklıyorsunuz? Şimdi, yani bir bilgi güvenliğini nasılsa, doğru bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz? Doğru bilgiyi bulmaya çalışıyoruz. Fakat bulamıyorsak da o bilgiyi kendimiz üretiyoruz. Evet. Araştırmalarımız sonucunda yaptığımız tespitler doğrultusunda bu bilgiyi üretiyoruz. Çünkü buna ihtiyaç var. Evet. Sadece İstanbul'da değil, yani bütün şehirlerimizde buna ihtiyaç var. Evet, bu sene sonuçta mesela 3. Havalimanı'nın zaten temeli bir şekilde atıldı ve inşaatı devam ediyordu. Evet. Hani onunla ilgili bir dosya konusu olarak ele alacak yeni bir gelişme olmadığı için aldık. Geçen sene de aslında mesela benzer bir şey yapmıştık. 3. köprüyle ilgili çok böyle hani kritik bir değişiklik olmamıştı. Fakat biz 3. köprünün o günkü inşaat halindeki fotoğrafını kapağımıza koymuştuk. Ve sunuş metnimizde de bunu yazmıştık. Hani sanmayın ki dosya konularımıza koymadığımız için sizin bunu devam ettiğinizin farkında değiliz. Değiliz, evet. Takipçisiyiz diye de bu şekilde ifade etmiştik. O yüzden hani konuşmamızın ilk başında bahsettiğim gibi ciddi kırılmaların yaşandığı konuları ele alıyoruz ki çok da tekrar olmasın. Yoksa her sene İstanbul'un büyük projelerinden bahsedebiliriz. Ama bu yıl muhtemelen Kanal İstanbul. Zaten bununla ilgili de odamızın bir raporu olacak. Kanal İstanbul'da sizin de dediğiniz gibi yeni güzergahlar çıktı. Evet. Her gün yeni bir şey çıkıyor. İşte biz de onları bu şeffaflık eksikliği nedeniyle araştırıp bulmaya çalışıyoruz. Ama herhalde 2017'de çıktığı zaman 2016 Almanak'ta muhtemelen Kanal İstanbul'da olacak. Damga vuracaktır. Çünkü Başbakan en son olarak da bir açıklama yaptı ve Kanal İstanbul projesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Evet, belki yani işte bu biraz önce de ifade ettiğim Kabataş'taki Martı projesi 2017'de evet. çıkacak olan 2016 Almanak'ta yer alır. Bu anlamda böyle çok yakından takip ettiğiniz, bugünlerde, bu yıl içinde çok yakından takip ettiğiniz konular nelerdir? Bizim bilmediğimiz şeyler var mı diye merak ediyorum. Spoiler vermeyeyim senin Almanak için. Evet. söylediğim gibi Kanal İstanbul şu anda gündemde. En büyük gündem olarak masada duruyor. Biz belki önümüzdeki sene yer almaz ama riskli alanları takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bu bizim için hep çok önemli bir konu. Doğru. Daha 6 ay oldu dediğim gibi. Kimin yıldızı parlayacak bakalım onu evet. göreceğiz. Galata Port var herhalde evet. gündemde. Galata evet. Port'u incelemiştik sanırım 2 sene önce. Belki bir daha tekrar evet, yerini alabilir. Orada sanki plan değişiklikleri oldu, bir şeyler oluyor. Evet, bir takım gelişmeler var hatta. Antrepo 5'i yıktılar. Evet. Onun molozları bekletiliyor orada. Ne için bekletiliyor? Bir yerler doldurulacak gene herhalde. Evet, biz de onu araştırıyoruz. O da gündemimizde olan konulardan evet. biri. Belki de Kabataş'ı dolduracaklar. Yani bir de bu deniz doldurma meselesi de artık öyle bir hale geldi ki İstanbul'da o Maltepe sahilini biliyorsunuz. Evet. Koskocaman bir park yaptılar ama denizi doldurarak yaptılar bu parkı. Evet, ve ben arada sırada gitmeye çalışıyorum. Evim çok yakın değil. Fakat o kadar devasa doldurulmuş bir alanın da gerçekten kentliler tarafından kullanıldığına maalesef çok da şahit olamıyorum. Evet. Çok az sayıda insanın evet. yararlandığı bir bölge durumunda. Çünkü eğer yanılmıyorsam 1,5 kilometre uzunluğunda koskocaman bir alanı evet. doldurdular ve orayı bir park haline getirdiler. Evet, ama maalesef faydalanılmıyor yani. Evet, evet. Bir de yani faydalanılacaksa denizin üstünden faydalanalım. Yani orada mesela balıkçı barınakları vardı. Onlar evet. Yıkıldı, kaldırıldı. Yani evet, oradan. Evet ama İstanbullu artık sahilini ve denizini sanki böyle tamamen gözden çıkarmış gibi. Kabullenmiş gibi bu durumu. Ama dünyada birçok metropol var ve su kenarlarını son derece aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Yani bizde de bunun olmaması kabul edilebilir, kabul bir durum edilebilir değil aslında. Bir şey değil. Evet. İstanbul'un vapurları. Ütü şeklindeki vapurları, ben ona ütü diyorum tabii. Biz Toki diyoruz. Evet. Ütü şeklindeki vapurlardan imal etmeyi durdurdular diye evet, biliyorum. Evet, açıklama yaptı Büyükşehir. Bir daha bundan üretmeyeceğiz diye. Halbuki evet. Önce bize bir sorsalardı. Evet. Ama tabii daha önce yaptıkları gibi öyle bir hani soruyormuş gibi yapmak doğru. Değil de gerçekten sorsalardı ve bizim bu kentte yaşayanlar olarak fikirlerimizi aldıktan sonra buna göre üretime geçselerdi bu durumla karşılaşılmayacaktı. Evet. Mesela bu konuyu da bizi yapmaya aslında o sosyal medyada bir anda patlayan yoğun tepkiler, bu karşı çıkış oldu. Dedik ki yani madem kentin gündemi buysa o zaman biz de bir ayımızı buna ayırıp bundan bahsetmemiz gerekiyor dedik. Ve tersanelerden alıp biraz o İstanbul'daki o üretim süreçlerinden alıp bugün geldiği yere kadar incelemeye çalıştık. Evet. Aslında tabii ki enteresan örnekler var geçmişte. Yani bir yandan imalat sahalarını kaldırıyorsun. Evet. Öyle bir imkanı ortadan kaldırıyorsun. Bir yandan kentin bir kimlik ögesini de alıp çıkarıyorsun. Evet, başka bir kente dönüştürüyorsun. Başka bir kente dönüştürüyorsun ki bundan önce belirttiğin gibi bundan önce yapılmış olan vapurlarda da aynı problem var. Evet. Yani o İstanbul'un çok alışkın olduğumuz vapur silüeti tamamen ortadan kalktı. Artık müzelerde falan göreceğiz maalesef, herhalde. Evet. Maalesef. Evet. Kentlinin değil de başka birisinin kent tahayyülü böyle entegre edilmeye çalıştığı zaman. Evet. Şimdi Hanlar Bölgesi. Hanlar Bölgesi'nde esas tespitiniz nedir? Nisan ayı çalışmasında. İşte bu Sultanahmet civarında bildiğimiz özellikle de bekar işçilerin barındıkları ama tarihi değerleri olan yerler. Evet. Ve orayla ilgili de Nisan ayında bir raporunuz var, daha doğrusu bir dosyanız var. Evet var, çünkü burada bir plan süreci yaşandı. İtirazlar oldu, iptaller oldu, bir takım hukuki süreçler devam etti. O yüzden de hani bu biraz şey yapmak istedik. Hem bu yaşanan süreçleri anlatmak hem de aslında o Hanlar Bölgesi'nin sadece Kapalı Çarşı'dan değil onun etrafındaki organik yapısıyla birlikte evet. Var olduğunu, oradaki üretim süreçleriyle birlikte hayatta kaldığını ve bu kente bir kimlik kattığını anlatmak istedik. Tabii el işçiliğinin olduğu evet. Gerçi o küçük sanayiler de oradan kalkmış vaziyette. Yavaş yavaş gidiyorlar. Gidiyor tabii. Maalesef. Tabii. Yani şeyi de kalmıyor. Onların artık ticaret içinde ve üretim içinde yerleri de kalmıyor hep. Büyük sanayiye döndüğü için. Evet. Evet valla kolay gelsin diyelim. çünkü oldukça geniş bir alanda çalışıyorsunuz. Yasada ve Sivriada'dan hiç bahsetmiyorum. Çünkü orada da faaliyet başladı herhalde. Tabii başladı. Evet. İnşaat devam ediyor. Devam ediyor. Yakında sonucunu görürüz. Bambaşka evet. Bir yere dönüştü. Evet. Orası da artık bizim adalarımızdan biri olmaktan çıkıp başka evet. Bir yere dönüştü. Evet. Orada da turizm, işte kongre turizmi falan filan gibi bir takım şeylerden bahsediliyor ama yani sonuçta ortaya çıkan ne olacak onu da çok fazla bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama sonuç olarak ortaya çıkan şeyin bizim için bir kamusal alan olmayacağını evet, biliyoruz. Evet. Halkın da kullanımına açık yani. olmayacağını evet. Hatta gidip gelmenin bile ciddi bir maliyetinin olacağını evet. Kestirmek için herhalde çok akıllı olmaya gerek yok. Yok. Değil mi? Evet. Yok. Peki, Evrim Yılmaz çok çok teşekkürler, sağ olasın. Almanak'la başladık ama bir İstanbul turu attık evet. Diye düşünüyorum. Bu Almanak'ı gerçekten dinleyicilerimize sadece meslektaşlarınıza değil, yani şehir plancılara değil ama İstanbul'la ilgilenen, İstanbul'la sorunu olan, dert edinen bütün hemşehrilerimize öneriyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de zaten bunun için hazırladık. Gelsinler, oturalım, konuşalım, kitabımızı alsınlar, okusunlar, hep birlikte değerlendirelim. Evet, bir de yani bütün şeyi de, gelişmeyi de, nerede başladı problem, nereye vardı. Böylelikle çoğu zaman yaptığımız boş konuşmalardan da kurtulmamız söz konusu olabilir. Çünkü bilmeden de birçok yanlış yapabiliyoruz, yanlış değerlendirmeler yapabiliyoruz. Maalesef bilgi kirliliği çok fazla. Tabii öyle olduğu için de sonuçta ortaya çıkan bu tablo konusunda çok da fazla fikir yürütmek mümkün olmuyor. Ama bu tür kaynaklara başvurduğumuz zaman bunları daha rahat yapabilir hale geleceğiz herhalde. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Efendim, Altın Saatler'de bu hafta konuğumuz Evrim Yılmaz idi. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Onunla birlikte Şehir Plancıları Odası tarafından hazırlanmış olan, İstanbul Şubesi tarafından hazırlanmış olan İstanbul Şehir Almanağı 2015'i konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.